oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Spada liczba zakażeń koronawirusem, mniej było też zakażeń grypą. Mijający tydzień podsumował resort zdrowia. PiS poważnie traktuje obietnice dane Polakom, mówił o tym premier na spotkaniu z wyborcami w województwie lubuskim. Marsz modlitwy i pamięci o zamordowanych w czasie wojny Żydach przeszedł ulicami Warszawy. W kończącym się tygodniu nastąpił dalszy spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem oraz zmniejszyła się liczba infekcji grypowych. Coraz mniej jest wykonywanych testów combo w podstawowej opiece zdrowotnej oraz mniej osób wymaga leczenia szpitalnego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że liczba hospitalizacji z powodu zachorowania na COVID-19 zmniejszyła się do około 850 osób. W tym tygodniu, w piątek, to jest 847 osób. Także jeżeli popatrzymy na zakażenia wirusowe, na przykład u dzieci, to w całej puli hospitalizowanych dzieci w tej chwili 15% to są choroby infekcyjne, choroby wirusowe, czyli tu także widzimy zdecydowany spadek. To się także potwierdza w infekcji wirusa grypy. Większy okres wiosenny, zwiększone ilości zakażeń wirusowych chyba już mamy w tej chwili za sobą. W drugim tygodniu kwietnia zarejestrowano w Polsce ponad 121 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Od początku października zarejestrowano blisko 5 milionów takich infekcji. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami w województwie lubuskim. Wizyta odbywała się w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Wczoraj zainaugurował ją szef PiS Jarosław Kaczyński. W ramach tej akcji politycy ugrupowania podsumowują działania podejmowane w ciągu ostatnich lat. Chodzi o takie inwestycje jak drogi, szkoły i przedszkola, które wybudowano w ramach Polskiego Ładu. Premier mówił w Gorzowie Wielkopolskim, że Prawo i Sprawiedliwość poważnie traktuje obietnice dane Polakom. Nasz program to Polska jako najlepsze miejsce do życia pod słońcem w całej Europie. Ruszyliśmy z kolejną naszą kampanią, która w tym odcinku tej kampanii najbliższych paru tygodni pokazuje te wszystkie inwestycje lokalne. To jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby o tym doskonale wiedzieli. I jednocześnie, szanowni państwo, to jest nasza umowa społeczna. Ostatnim punktem wizyty premiera w województwie lubuskim był Pszczew, gdzie powstał kompleks sportowy z boiskami i miejscami rekreacji. 11 osób zostało rannych, z czego 4 ciężko, potem gdy samochód wjechał w tłum podczas Międzynarodowego Festiwalu Latawców w nadmorskim miasteczku Berck-sur-Mer w północnej Francji, poinformowały lokalne władze. Wypadek, do którego doszło wieczorem, został spowodowany przez niepełnosprawnego 76-letniego kierowcę, który pomylił pedał gazu i hamulca, przekazała lokalna prokuratura. 4 kobiety są na oddziale intensywnej terapii z powodu zagrażających ich życiu urazów głowy, podały służby. Kierowca, który został lekko ranny, może w opinii prokuratury zostać oskarżony o nieumyślne spowodowanie obrażeń. W Warszawie szlakiem pomników getta warszawskiego przeszedł Marsz Modlitwy i Pamięci o zamordowanych Żydach w czasie II wojny światowej. W marszu zorganizowanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów wzięli udział duchowni różnych wyznań oraz mieszkańcy stolicy. Marsz rozpoczął się modlitwami przy pomniku bohaterów getta. Zebraliśmy się tutaj, aby objąć ciszą, modlitwą i pamięcią tych wszystkich, którzy stracili życie w getcie i w czasie II wojny światowej. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Stanisław Krajewski wyjaśniał, że ideą marszu jest oddanie hołdu wszystkim zamordowanym. Chcemy uczcić ofiary zagłady, chcemy o nich pamiętać i to w sposób możliwie czysty, to znaczy bez przemówień, bez polityki. Więc jedyne co robimy, i to jest nasza tradycja od bardzo wielu lat, to są modlitwy. Modlitwy żydowskie, modlitwy chrześcijańskie, wspólne modlitwy psalmami po polsku oraz czytanie imion, nazwisk i jakichś takich minimalnych informacji o osobach, które straciły życie. Uczestnicy marszu przeszli m.in. przed pomnik na Umszlakplatz, pomnik upamiętniający bunkier przy ulicy Miłej oraz przystawali i modlili się przy tablicach pamiątkowych na Muranowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Patryk Bedliński. Nie bez powodu korkuje się autostrada A8 pod Wrocławiem. Między węzłami Wrocław Północ i Psie Pole zderzyły się 3 samochody osobowe, przez co zablokowane są 2 pasy w stronę Warszawy. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na ekspresowej Trójce, gdzie zderzyły się ciężarówka, samochód osobowy i bus. Przez to częściowo zajęta jest jezdnia z Sulechowa do Świebodzina. A zupełnie nie ma przejazdu na S6 między węzłami Słupsk Wschód i Redzikowo. Blokadę mamy po zderzeniu 2 osobowych pojazdów. Służby sugerują, by objeżdżać te utrudnienia przez sam Słupsk. Na S8 zwężenie między węzłami Złoczew i Sieradz Południe na trasie do Warszawy. Tutaj zderzyły się 2 samochody osobowe. 2 osoby zostały poszkodowane. Uwaga na zwężenie w Zawierciu na trasie 78 między Siewierzem a Szczekocinami. Zderzyły się tam 2 pojazdy osobowe. Zmotoryzowani jadą naprzemiennie. Podobnie na trasie Rzeszów-Sędziszów Małopolski w ciągu 94 w miejscowości Trzciana doszło do zderzenia motocyklisty i rowerzysty. Radio Nawigator Trójki. Jutro pogodnie, ale w całym kraju możliwe miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie, północy i w centrum mogą się natomiast pojawić burze. 13 stopni będzie w rejonach podgórskich, 15 na zachodzie i nad morzem, około 20 na wschodzie, do 22 lokalnie w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, świeża energia do działania. To może odświeżymy moją garderobę? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego oficjalne sklepy znanych marek modowych i tysiące produktów w super cenach. Allegro. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu zespołu Lux Torpeda. Grupa wystąpiła w warszawskim studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2017 roku. Dziś każdy z nas, gdy rozpala się gniew,

przyszłość powtarza mantrę. Kawę dziś nie piłem i mam ochotę na kawę. Przyszłość to ja jadę i zabieram rodzinę. Rękuszą przepisową 60 minut na godzinę. Nie robisz kawy, to wybij sobie piołun. Wiesz już do mnie nie mów, bo rano lubię spokój. Jak ty w ogóle wyglądasz? Cokolwiek zagadkowo, czemu takie duże oczy? Myślę więcej przyszłościowo. A na co ci te zęby tak wielkie i koślawe? Śmiechem zjednuję i załatwiam sprawę. I te oczy klapioki, ocne oczy z drogą. Masz łeb jak paniak, wielka kruga z przodu. Udegiry, grube korbo, zostitwę jak agarodek. Niby piwny włos na glas, wysztabierowany. Ale cóż, smolu, liście farbowany. Zaraz nic dostaniesz za te plubry nad ranem. Załóż pytkę na kalawę, bo wyglądasz jak git. Stąd mieć na poły spod ogona, odejdź plec z mojego fylta. Pozostał słodnik, słuchać go nie chciał i poszedł stąd. Poruta wyszła, pozostał słodnik, szaty popełnił blond. Poruta wyszła, pozostał słodnik, słuchać go nie chciał i poszedł stąd. Poruta wyszła, pozostał słodnik, szaty popełnił blond. Jak szaty popełnił blond. Ten księgowy czasami puka też do drzwi mego domu i wtedy, jak ten księgowy puka do moich drzwi domu, to ciepło domowego ogniska zamienia się w iglo. I atmosfera w chacie jest bardzo chłodna. Ona i on się nie dogadują jak zwykle. Jest tyle powodów, żeby się nienawidzić i tyle powodów, żeby się dzięki temu księgowemu, który nas podlicza, jakoś poróżnić, żeby nie było razem, tylko osobno. Że zagramy utwór pod tytułem Iglo. To jest ta sytuacja, o której śpiewamy, że my nie poddajemy się. Tak jak tu nas widzicie albo słyszycie, jesteśmy mężami. Mamy żony, mamy dzieci. Ja tu już nawet, tak jak wiele razy mówię, mam szóstkę wnuków. Także dziadek Lica szaleje dzisiaj w trójce. Ale do czego zmierzam? Dodajemy duże brawa dla babci oczywiście. Słuchajcie, do czego zmierzam? Śpiewamy sobie ten refren sobie nawzajem, żeby się podtrzymywać na duchu, że my nie chcemy tego zmieniać. Chcemy być zawsze z tymi dziewczynami. I dlatego w refrenie jednym śpiewamy: niech już przyjdzie ta wiosna, niech rzeki popłyną i znowu będą razem. Chłopak bur i dziewczyna z iglo. Iglo! To takie imponujące, wiesz. Tyle języków znam, a w domu nigdy nie umiem dogadać się. No niby taki mądry, a rozczętu sprytyniały. Iglo mam w domu, poligluta zadziobany. Ula bohacie śnieg, a wiatru rywa łeb. Nikogo nikt nie słyszy, nikt nie sygnałe. To jest głupi tata, śnieg zamiata. On para i para i odkłada się na aurach. To śrubowanem jest i nie rozumie, że tylko dużo ciepła trwale topi śnieg. Nie! Niech przyjdzie wiosna, rzeki niech popłyną. Znowu nawet dzieci wtedy sny mają mroźne. Para oddechów jest parą, a nie jest rozdzielnie chód osobnych pościeli. Oziemle porannie śnieg ściele, dokładnie myśl szluni oblepia i skrzypi bezładnie mruskuje. Odmraża wiatr dmie obezwładnia, rzeźby rowowe bezsilne co dnia. Rozbito podłogę, a skóra cienka jak papier codziennie nasiąkała słowem. W wąskim gardle takich słów była sterta, lały się wartko strumieniem od takich słów, gardło pęka. O wielu takich testamentach chciałoby się nie pamiętać. W chwilach, gdy bezradność dziecka przywraca nam pamięć o lękach, ten charkot i twarze widziane gdzieś w chmurze i chciałby tak proste i ostre wybiły na stałe na duszę, na murze żyjące dziury po ospie. Czy to ptaki są, czy dzieci ze zrujnowanych gniazd? Gdzie zamieszkał strach? Odbity w lustrach oczu, testamentu dla nas. Po ojcu dziecię, czym ojciec może już ostatni raz? Przemoc rodzi przemoc, lęk agresja nie ma. Zlecisz ponad to i na przekup temu. Przemoc rodzi przemoc, lęk agresja nie ma. Zlecisz ponad to i na przekup temu. Dziurak wyrwa w burze, brak miłości doszedł sobie na przekór naturze. Wie z rozumu, wyr broni się i boi, więc się wielu ran czas nigdy nie zagoi. Zaraz zobaczysz, gdy z tobą zatańczę. To semantyczny horror znaczeń, gdy słowa zabawy rozumiesz inaczej. W okaleczonej moralności odkształcają się te sygnaty, a w konotacji słowa kochać jest mur, okno, a w oknie kraty. Wstydem najadło się dzieci jak ptaki o małych ściśniętych żołądkach. Z walkmanem na uszach wydeptują szlaki na śniegu na spokojnych błądach. Nocą nie widać tęczy sieniaków, medale nierównej walki. Gdy pamięć akordem przebija dźwięk, dociskają mocniej. Czy to ptaki są, czy dzieci ze zrujnowanych gniazd? Chcą zlecieć ponad domy złe, gdzie zamieszka strach? Odbity w lustrach oczu, testamentu dla nas. Ojcu dzieci, czy ojciec może już ostatni raz? Przemoc rodzi przemoc, lęk agresja nie ma. Chcę zlecieć ponad co i na przekór temu. Przemoc rodzi przemoc, lęk agresja nie ma.

mamy tak żyć. Jedność, bliskość, rodzina wiąże nas razem, silna lina. Wiele sławik ci razem. My was, my nas. Wiele sławik ci razem. My was, my nas. Wiele sławik ci razem. My was, my nas. To jedna silna lina. To jedna silna lina. To jedyne kalectwo, jakie znam, kiedy potrafisz kochać tylko siebie sam. Ten jedyny kalectwo, jakie znam, kiedy potrafisz kochać tylko siebie sam. To jedyny kalectwo, jakie znam, kiedy potrafisz kochać tylko siebie sam. Wiele sławik ci razem. My was, my raz. Wiele sławik ci razem. My was, my raz. Wiele sławik ci razem. My was, my raz. To jedna silna lina. To jedna silna lina. Wiele sławik ci razem. My was, my raz. Wiele sławik ci razem. My was, my raz. Wiele sławik ci razem. My was, my raz. To jedna silna lina. To jedna silna lina. Powstaje utwór, właściwie już powstał, utwór wersji angielskiej, jedna z naszych piosenek z nowej płyty pod tytułem Siódme, powstała w języku angielskim. Na potrzeby specjalnej składanki, składanki, która się nazywa Decalog, każdy z wykonawców na tej płycie dostał jedno z przykazań. My dostaliśmy, nam najbardziej pasowało przykazanie nie kradnij. I tak powstała wersja angielska też do tego utworu pod tytułem Seventh. A teraz zagramy po polsku piosenkę Siódme. Na kolana upadnę, oddam to, co nakradłem. Słuchajcie, ja dużo gadam, za dużo czasami. Ale czasami Hans albo Kmieta się też odezwą i robią super roboty. Jak prosiłem ostatnio Kmietę, żeby zapowiedział utwór Siódme, to on tylko podszedł do mikrofonu i... Tak. Oddam to, co nakradłem, a jest co oddawać. Chłop ma rację. Siódme! Prawdziwy łotr bezmyślnie niszczy. Słowa jak młot, jeszcze gorsze ma myśli. Robię to chyba, bo to lubię. Poczuł się lepszym niż ten, którego depcze butem. Witaj, poznajmy, że posadek mam do wodzie. To ja, zwykły złodziej. Na kolana upadnę. Oddam to, co nakradłem. Na kolana upadnę. Oddam to, co nakradłem. Gnoszę karki ludziom i wiatr w oczy mnie. Kiedy słowa nie budują, tylko kradną nadzieję. I ja potrafię tak doradzić. Przez ten kierunek chcę się spakować i wyprowadzić. Tak racjonalnie i ja ją było. Kradnę optymizm, stricte naukowo. Bo przecież znamy się już kieszonkowiec. To ja, zwykły złodziej. Na kolana upadę. Oddam to, co nakradłem. Na kolana upadę. Oddam to, co nakradłem. Tutaj pały, bo ukradłem. Byłem ślepy, tego nie widziałem. Tutaj pały, bo ukradłem. To co dobre sobie przypisałem.